This lovely song is brought to you by www.rockta.net. منو پی خورا تا تصویر میں تل دغل پوران کور کی سات لے دے کلام پھر زوشے پب منو پی خورا کلام پھر زوشے پب منو پی خورا کد لندن دا خار دو سن کی سکڑی دا تا تصویر میں غلے شان زڑکے خندے دلے دے چاکد پیرس ما جگری سن دری کڑی دی تا صدر زما پزر بلارا ورے دلے دے چاہن کمالے دا واشنگتن پو پنسائی لی دی رستا دل ربا کی تخانے گے کے آغستے چاکت ڈل دا ماہا منو ذکر کرے دے رستا ماہا منو بک ساکو سکے نسے آتا خود گرد ہم دس پر لید رنگ خلے دے کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا مادر تٹول مر دگل لو خار ویلے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا ساد خل وخی چگل پانے پانے الوزی زیت ما شپ چپ خلکم بے وطی ساد خل وینے چد گلو باران ناشی زچ پی دوخ کو جنا زکم بے وطی ساد ما منا پی خبراد پیڑو منا دان وچت دے شلو گے زدر تغورم ساوز ما بینا پی خبراد یو تن وینا دان وچت شیدات توی زدر تغورم ساد تاریخ جبر دے او جبر نازو لے دے کلام پھر زوش پب منو پی خورا کلام پھر زوش پب منو پی خورا مادر سٹول مر دگل لو خار ویلے دے کلام پھر زوش پب منو پی خورا کلام پھر زوش پب منو پی خورا ماشو سڑے کم تا شول براغلم چی بستڑے امدم باشم ما چی بدخ پلے تنہائے شو گر جمع کے تا چی بشو گر کم تاسی بلکاو دباشم زبا دستین خواہ اور دچنو دغالو تگے ام تا لبا بچ راغلم زما تندا بسړ شولا ترخچ بم ذهن شو بغرنو بغلنو کې خیال کب مستا خور خزلا غی خور شولا ما سرا د ټول مرد منی پت پال لے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا مادر تول عمر د گلنو خار ویلے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا گران پہ خبر از گنگے لیم خسوکم کس ویل نشم کد وسجب میں غتارا شلزل کنند مرگو جن پو برید ولاریما تو بج برا کی دولت جب میں غتارا تو پور جوان خلش اور اجتماعی غیرت بجب جنگڑے بنگلہ وال بتماشے کبھی سوچ میں وحدت وی تار پتار دو پختنی غیرت مری بغریبان او لیڈران بتفسرے کبھی منتخفل نصیب پوین سر رسی دلے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا مادر تٹول عمر دو گلنو خار ویلے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا